Słuchaj, płakaliśmy jak niesamowicie, jak dzieci po tym, jak go zwolnili, bo on był dla nas naprawdę niesamowity, ale tak bardzo chcieliśmy grać dla niego, nie? I o tym właśnie mówię, że też chcesz grać dla kogoś, nie? Potrzebuje bodźca takiego, potrzebuje. Robert Lewandowski, Wojtek Szczęsny, oni mają tak wiele osiągnięć, są w takich klubach, mają niesamowite kontrakty, sukcesy. Więc każdy szuka jakiegoś bodźca po prostu. I tym bodźcem może być trener na przykład. Może być dziecko twoje, które ci się narodziło. Może być, nie wiem, jakiś bodziec zawsze musi być, nie? I takim bodźcem może być również trener. Nowy trener, który wierzy w ciebie i ci mówi albo wmawia ci w taki fajny sposób, że jesteś w stanie wejść na wyższy poziom i grać jeszcze lepiej. Myślę, że te relacje on musi właśnie zbudować i to jest kluczem do sukcesu. Thank you. Podobno fizjoterapeuci są takim przekaźnikiem emocji, odbiornikiem emocji, bo z nimi się dużo czasu spędza i wiadomo, że czy to po silniejszym treningu, czy po meczach, no trzeba się położyć na stole, dać się wymasować. I to są takie godziny zwierzeń troszeczkę, że właśnie często się mówi, że pokój zwierzeń, prawda? Tam, gdzie są masażyści. Powiem ci, jesteś bardzo dobrze poinformowany, bo to jest 100% racja, absolutnie. Fizjoterapeuci, masażyści, rzeczywiście oni byli naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Trochę byli pomiędzy młotem a kowadłem, bo to jednak sztab trenerski, jednak oni byli połączeni bardziej ze sztabem trenerskim, gdzieś tam na posiłkach, gdzieś tam w funkcjonowaniu niż z piłkarzami. Ale to my z nimi spędzaliśmy najwięcej czasu. Rzeczywiście w takim gabinecie u masażystów to się mówi, rozmawia się o wszystkim, o żonie, o pieniądzach, o zakupach, o dzieciach, kogo się lubi, kogo się nie lubi, czy trener dobry, czy niedobry, czy zawodnik dobry przyszedł, czy ten odszedł, czy wygramy, czy przegramy, czy to i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się tam mówiło i to, co powiedziałeś, to jest trochę jak do konfesjonału się szło do księdza, tak? Się idzie i się po prostu spowiada i tak samo my się tam spowiadaliśmy, więc masażyści mieli takie wielkie głowy zawsze i najfajniejsze to było to, że oni, ja miałem akurat to szczęście, że byli bardzo szczelni ci, bo rzeczywiście my nagadywaliśmy, co to za trening, nie? Tak się nie da trenować. No a tam później trener się pytał, co oni narzekają, jest okej? Okay? No to tam, nie no, jest okej, okay, nic nie mówili. Trener przychodzi do masażysty, jak do barometru, stuknie dwa razy i sobie, jak to wygląda, ciśnienie rośnie, ciśnienie spada. Tak było, więc ci powiem, że generalnie tak to wyglądało właśnie od tej strony, uwielbiałem to, tego mi brakuje bardzo po karierze, że masażystów, że zawsze się śmieliśmy, że no kawału się opowiadało, no pamiętam tylko Piotr Nowak niestety nie poczuł blusa w Lechii Gdańsk i zabrał krzesło, powiedział, że nie będzie tam schadzek i nie będzie tam dyskutowania, bo my wtedy tam robimy grupki i gdzieś tam obgadujemy trenerów, nie? I zabrał te krzesła, nie można było tam siedzieć, to był najgłupszy, co kiedykolwiek w życiu widziałem, bo tam się naprawdę dopiero tworzyły atmosfery i tam dopiero się tworzyła po prostu grupa, bo tak to każdy siedział osobno i nie można było ze sobą relacji nawiązać, a tak jak mówię, w drużynie to jest istota, więc rzeczywiście Piotrek Nowak się akurat nie popisał. Przeszliśmy trochę tak płynnie, nie mówiąc o klubach, ale przeszliśmy z trenera na trenera, więc ze Śląska do Lechii, w której kończyłeś karierę. Martwisz się o nią teraz? O to, co się dzieje z tym klubem? No bo dużo niepokojących takich informacji jest o zarządzaniu, o pieniądzach. Wiesz co, martwię się przede wszystkim przeciętnością. Wiesz, wydawało się, że drużyna wchodzi na wyższy pułap, że wchodzi na wyższy level, żeby trochę szczypać te najlepsze drużyny jak Legia, jak Lech, że będzie taką trzecią siłą, tak? Trzecią siłą, która jest w stanie walczyć o najwyższe cele. Że zawsze puchary, że zawsze jest puchary, jakiś poziom, tak? Ja myślę, że właśnie, że Lechia i Śląsk to były takimi drużynami, które bezpośrednio, Lechia, Śląsk i Wisła, o tak, akurat Trójca się tam, już nie Trójca, no ale kibicowsko chodzi, że Trójca była, a teraz już nie, ale chodzi mi o to, że Lechia, Śląsk, Wisła, że to są drużyny, które absolutnie mogłyby poszczypać, no Wisła to jest niesamowita historia, ale przecież też piękne czasy krakowskiej Wisły i tytuły mistrzów Polski, więc rzeczywiście to są drużyny, które by mogły podszczepać. Okej, Wisła Kraków ma swoje problemy, teraz jest Lechia, która jest w stanie to robić i Śląsk Wrocław, który również ma swoje aspiracje, ma swoje Chcę swoje rzeczy też robić i powalczyć o to, nie chcę to tak odpuszczać. I to są kluby, które mogą być taką siłą i chciałbym, żeby tak się stało, szczególnie Śląsk Wrocław, bardzo bym chciał, bo to jest mi bardzo bliska drużyna i bardzo im kibicuję, Śląskowi Wrocław rzeczywiście i chciałbym, żeby oni byli w tych europejskich pucharach rok w rok, ale chciałbym też, żeby potrzebowali właśnie Lecha Poznań czy Legię Warszawa, żeby ta Legia i Lech tak nie czuły takiego, żeby to nie było takiej duża dysproporcja. O to mi chodzi. Żeby to trochę jednak też... Naturalna konkurencja. Naturalna konkurencja, tak, bo rzeczywiście, tak jak popatrzysz na przestrzeni ostatnich lat, no to mniej więcej, no okej, okay, tak w telegraficznym skrócie, no to załóżmy 5 mistrzostw Legia, raz ktoś. 5 mistrzostw Legia, raz ktoś. Liczę na to, że jednak się otrząsną, że ta przeciętność po prostu minie. Nie chciałbym po prostu, żeby, bo tam dużo się mówiło, że teraz ostatnio nawet słyszałem, że pensje są płacone na czas, że już nie jest tak bogato jak było, że teraz są na zdrowych warunkach i tak dalej. I nie chciałbym, żeby ten przekaz trafił do kibiców w ten sposób, że jeżeli jest już na stabilnie, to może być przeciętnie. To ja, okej, nie może być też tak, że nie ma wypłat dla piłkarzy, że rzeczywiście są zaległości, to nie, to absolutnie nie, ale nie chciałbym, żeby przekaz był taki, że przeciętność się powoduje, że akceptujesz, bo w Legii kibiców nie interesuje, czy tutaj są pieniądze, czy nie są pieniądze. I to mi się podoba. I to mi się podoba, bo oni chcą sukcesu, oni chcą wygrywać. Czy to jest na zdrowych warunkach finansowych, czy nie, to już jest problem właścicieli klubu, więc jest okej. Okay. Tak bym chciał, żeby było w Śląsku i w Lechii. Masz takie poczucie, że w Polsce jest kultura gry w piłkę i ona z czegoś wynika? Ja byłem na Zachodzie 18 lat temu, jadąc do Austrii w jeden, lecąc prywatnym samolotem, czekająca w szafce kluczyki od samochodu i otwarte konto bankowe i cztery kartki z apartamentami, żebym sobie wybrał, który chcę w centrum Wiednia, więc dla mnie to było, dla chłopaka z Koszalina to było Real Madryt po prostu najzwyczajniej, który absolutnie nie udźwignąłem, ale do czego dążę? No to my wtedy musieliśmy się kłaniać, rzeczywiście, to był taki czas, nikt nie przetarł tych szlaków na tyle, żebyśmy mogli od kogoś coś wymagać. Chodzi mi o piłkę nożną, o zachód, czyli jeszcze gdzieś tam musieliśmy, to co mówię, kłaniać się w pas. Później Jurek Dudek przetarł szlak, później przetarł Robert Lewandowski. Słuchaj, jakby ktoś mi powiedział, nie wiem, z 10-15 lat temu, że najlepiej zarabiającym piłkarzem w Bundeslidze będzie Polak, to byśmy mu głowę odcinać tutaj. Absolutnie niemożliwe to by było. Nie, to niewiarygodne. Niemiec płaci najwięcej polskiemu piłkarzowi. Nie niemieckiemu piłkarzowi, nie brazylijskiemu piłkarzowi, tylko polskiemu piłkarzowi. Darczo, to jest nie do po prostu, wiesz, uwierzenia, że po prostu weszliśmy na taki poziom. Dzięki temu później, kiedy ja już miałem 32 lata i pyta się mnie Wiśnia, włączy nas piłka przed meczem z Niemcami i ja odpowiadam, że Niemcy muszą wejść na najwyższy poziom, żeby nas jutro pokonać, Sebastian Milas, Koszalina, piłkarz Austrii, Wiedeń, Walarengi, Oslo, Kaman, co to za drużyny w ogóle, mówi, że mistrzowie świata muszą wnieść się na najwyższy poziom. Zobacz, jak się zmieniła moja mentalność, widząc, co się dzieje. Już się skończyłem kłaniać po prostu. Stałem się mocniejszy, silniejszy, pewniejszy siebie. Nie arogancki, pewniejszy siebie, taki z większą wiarą. I to mi się podoba na przestrzeni, to, co przetarli szlak chłopaki po prostu i co nam zostało. To było fajne. To, co zaniedbał Kowal, to, co zaniedbał Andrzej Juskowiak. Takie to trochę niewykorzystane, bo niewykorzystane, ten ich potencjał, prawda? Ich potencjał, tak. Tutaj mówimy o latach, początku lat 90. Początku lat 90. I uważam, że mimo wszystko też i Gianni Hajto, nie Piotr Kwiatkowski, wielkie osobowości, piękne kariery. I to mi chodzi o to, że mieli, bo zobacz, Piotr Kwiatkowski, Olympique Marsylia, no ekstra sprawa, nie? I właśnie tutaj, właśnie tego mi zabrakło, żeby oni nam przetarli te szlaki. I dopiero później był taki, wiesz, był taki moment, kiedy rzeczywiście przecierali szlaki Szarmach, Boniek, tak, Młynarczyk. No to okej, okay, no to był. I później była ta wyrwa, której nie pociągnęliśmy dalej. Mam nadzieję, że teraz już właśnie po tym wszystkim nie będziemy musieli znowu mieć wyrwy, tylko będzie ktoś cały czas ciągnął to wyżej. I tyle. To co? Zagramy? Zagramy. I tym razem, jeżeli o Austrii mówiłem tyle, to powiem wam jednak tam, no dużo miałem takich pozytywnych, ale jednak chyba całą tą pobyt w Austrii na minus muszę, bo jednak tam końcówkę nie grałem, musiałem się stamtąd ewakuować, więc musiałem się jakoś napędzać i wtedy sobie puszczałem cały czas piosenkę codziennie rano YouTube Beautiful Day, żeby się troszeczkę napędzić, więc tak, to piosenka kojarzy mi się z Austrią i z tym, że musiałem się tą energię troszeczkę z ranca mieć. Zapraszamy. Heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Wracamy po przerwie muzycznej. Rozmówcą sportowej trójki pod Księżycem jest Sebastian Mila. Czego nie lubisz w piłce? Co jest takiego, co mimo, jak podejrzewam, miłości wielkiej do tego sportu, któremu dedykowałeś swoje życie, na pewno są takie momenty, chwile, których się nie lubi. Piłka odstręcza momentami. Ja powiem zaraz o tym, co mi się nie podoba, ale to chciałbym od ciebie najpierw usłyszeć. No, świetne pytanie, powiem ci. Wiesz co, nie wiem, nawet jakbyśmy chyba powiedział mi wczoraj o nim, to ja nie wiem, czy bym potrafił się do niego przygotować. Jest niesamowite to pytanie. Mianowicie, co mi się nie podobało? Powiem, dobrze, wiem już, co powiem. Co mi się nie podoba w futbolu? Powiem historię związaną z moją córką i w okresie, kiedy byłem w Gdańsku już na sam koniec. Mianowicie nie grałem tam w końcówce już sezonu, nie grałem w ogóle, nie byłem brany do osiemnastki, do składu. Moja córka chodziła do szkoły i wyobraź sobie, że do mojej córki podchodziły dzieci w jej wieku i mówiły, że twój tata bierze za darmo pieniądze z Lechii Gdańsk. I ona przychodziła do domu z płaczem. I wiesz co, i tego nie lubię w futbolu po prostu. Nienawidziłem, powiem ci, strasznie w tamtym momencie to tylko mi obrzydziło strasznie futbol, drużynę, szatnię, to co się poświęciłem, to co kochałem, kocham nadal, to co wszystko, to mi jest strasznie płaczące dziecko z takiego powodu. Trudno wyjaśnić, prawda? Jak to wyjaśnić, nie? I powiem ci, to było dla mnie mega, mega trudne. Ale to też musiało przenikać od rodziców tych dzieci, prawda? Zdecydowanie. No to jest Gdańsk, więc tam wszyscy są za Lechią. Zdecydowanie. W związku z tym to było tak, że te dzieci musiały słyszeć od kogoś przy oglądaniu meczu, po powrocie z meczu i tak dalej. Wracały i poniedziałek, no kurczę, słuchaj, mili nie było na boisku i co? Powiem ci, że byłem naprawdę mega zagotowany generalnie, ale było mi bardzo smutno z tego, że to rodzina musi się z tym borykać, rozumiesz? I bo to, że ja ciosy dostaję, to jest normalne. To, co wkalkulowane, to, co wiedziałem, że jest i będzie i nawet lubiłem się z tym boksować. To mnie napędzało, takie boksowanie, wiesz, jak ktoś mnie, wiesz, na Legii, jak zawsze jechali na mnie, to zawsze mnie to mobilizowało, zawsze wiedziałem, że kurde, to jest meczycho, tak? Czy jechałem na Poznań, na Lechu, czy coś. To była fajna adrenalina, to mi się podobało. To mnie napędzało. Ale kiedy już dotyka bezpośrednio w twoim rodzinnym mieście, w którym na co dzień mieszkam do dzisiaj, takie coś, to rzeczywiście to była taka smutna historia, o której tutaj się teraz się z wami podzieliłem. Chyba nikomu nie mówiłem o tym, mam wrażenie. Więc ci powiem, że to było coś takiego. Za to nie lubię futbolu. Za takie sytuacje. No właśnie, bo to jest taki zmierzch kariery sportowca, w ogóle piłkarza tutaj w szczególe, bo razem rozmawiamy o tym, ten zmierzch kariery jest chyba taki bolesny. Ty masz piękną karierę za sobą, jest to też inaczej, ale ile przypadków jest takich, że zawodnikom nie udało się osiągnąć takiego poziomu i zdają sobie sprawę z jakichś tam zaprzepaszczonych chwil, tych sytuacji, kiedy mogli trafić w piłkę, a nie trafili, kiedy mogli wcelować w bramkę, a nie wcelowali, kiedy nie zostali powołani i to już nie mogło nie zależeć od nich, nie musiało wcale zależeć od nich, bo to jest taka rzeczywistość piłkarska, prawda? Nie o wszystkim sam piłkarz decyduje. Jest dużo bardzo niezależnych kwestii, więc taki chyba zmierzch jest piłkarski, jej kariery jest chyba bardzo taki trudny, bo to się przychodzi z takiego okresu zaopiekowania, bo mam wrażenie, że piłkarze to mają takie trochę przedłużone dzieciństwo. Pracowałem kilka lat w Legii i takie mam poczucie, że oni mają naprawdę bardzo dużo podane na tacy, nie muszą się o wiele rzeczy martwić. Jak mają kłopoty mieszkaniowe, to jest wysyłany ktoś z klubu, załatwia. Samochód, proszę bardzo, jak nie chcesz jeździć swoim, chcesz mieć tutaj flotę z klubu, no to proszę bardzo, kluczyki tankujesz na koszt klubu i tak dalej, i tak dalej. Nie ma stresu. No, jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które klub za ciebie załatwia i tak naprawdę można żyć w pewnej takiej bańce, w takiej, nie wiem jak to powiedzieć, szklanej kuli od środka i nie dotykać rzeczywistości. Tak, zdecydowanie. A tutaj koniec kariery oznacza wejście na grunt, który niekoniecznie musi być stabilny. To może być bardzo grząsko. Oj tak. No, świetnie to przedstawiłeś, zdecydowanie. Przygoda piłkarska, już tak pomijając, wrócę zaraz do tego, albo nie, zacznę od tego, co powiedziałeś. Właśnie to jest to przedłużone dzieciństwo, bo tak jest. Bo przedłużone dzieciństwo, ona jest w postaci tego, że masz przywileje w domu, bo zawsze jesteś młodym dzieckiem i zawsze rodzice o ciebie dbają i tak samo kluby dbają o ciebie właśnie, o tym, co wspominałeś, bo to było rzeczywiście w każdym klubie, że mieszkanie nie ma problemu, samochód nie ma problemu, wiadomo, kontrakt nie ma problemu, wszystko nie ma problemu, tak? Więc tutaj było niesamowite, spełniasz przy tym marzenia, świetnie się bawisz, bo robisz to, co kochasz, więc tutaj nie ulega wątpliwości. Problem się polega później, rzeczywiście. Problem jest wtedy, kiedy już masz powiedzieć koniec, albo nie, może inaczej. Problem jest wtedy, kiedy dociera do ciebie informacja. Że to już jest koniec, że to już wszystko jest, zależy od ciebie. Tak, że to już jest koniec, że na przykład nie ma już klubu dla ciebie. Całe życie ktoś cię chciał, teraz już nie ma dla ciebie klubu. Ja akurat miałem już zaplanowane, więc ja już nie czekałem na żadną ofertę, ja już sprecyzowałem przyjście do Gdańska na 3,5 roku kontraktu i zakończenie kariery, więc dla mnie temat był już... Chciałeś skończyć w Lechii? Tak, tutaj zacząłem, wiesz co, nie wiem, czy nie bliższy mi jest Śląsk Wrocław generalnie. Córka się urodziła we Wrocławiu, większe sukcesy, tam się też jako taki człowiek się, jako rodzic też tam się ukształtowałem się, dokładnie. Dziękuję za podpowiedź. Właśnie to Wrocław jest mi bardzo, bardzo, bardzo bliski. Ale tu startowałem w Gdańsku. Tutaj zaczynałem, tutaj sobie zacząłem prać jako nastolatek pierwsze majtki, pierwsze skarpetki. Tutaj bo ty przyszedłeś do SMS-u, tak? Do SMS-u, tak. Miałem 15 lat, kiedy przyszedłem do Szkoły Mistrzostwa Sportowego i tutaj, wiesz, wszystko się zaczęło i chciałem to spiąć klamrą, jako że też troszeczkę poczułem pewne wypalenie i taki zbyt duży strefę komfortu we Wrocławiu, właśnie o tym, co mówisz. Byłem takim człowiekiem i piłkarzem przede wszystkim, że potrzebujesz nowych wyzwań. Lubisz komfort, lubisz mieć wszystko podane na tacy, ale zaczyna cię to już w pewnym momencie denerwować i widzisz, że stoisz w miejscu. I tak miałem. I miałem naprawdę, miałem wszystko, co jak należy. I miałem pozycję, i miałem kontrakt. To jest fajne miasto do życia, prawda? Piękne miasto do życia. No wszystko jak należy. Poukładane mieszkanie swoje własne, szkoła dla Miśki. No wszystko jest zapięte. Ale przychodzi taki moment, że musisz pewne rzeczy, że się wypalasz, że nie dasz więcej tej drużyny i nie możesz ją oszukać. Jeżeli ci na kimś zależy, nie możesz tej osoby oszukać i ja nie mogłem oszukać już Śląska Wrocław. I wiedziałem, że zmiana spowoduje bodziec taki czysto sportowy, że mogę coś dać i był projekt Lechia Gdańsk z dużymi nakładami finansowymi, z perspektywami, z dobrym zespołem, żeby właśnie podszypać te najlepsze drużyny w Polsce. To było coś, co mnie napędzało, nakręcało i uważałem, że nie tylko zepnę klamrę, to jeszcze coś osiągnę. Więc plan miałem taki, żeby tak się stało. No niestety, no już później, po pierwsze, forma już nie była ta, zdrowie już nie było to, więc już końcówka rzeczywiście była bardzo słaba i powiem szczerze, że już wiedziałem, że czas podjął za mnie sam decyzję, że niestety przyszedł taki moment, że nie będziesz już, Sebastian, prowadził tej drużyny jako kapitan, jako rozgrywający, jako pomocnik sezonu, nie osiągniesz sukcesu już indywidualnego żadnego, nie będziesz grał w reprezentacji, już po prostu cię na to najzwyczajniej organizm nie pozwoli. I to jest sygnał taki, że przychodzi ktoś i gasi ci właśnie takie światło. Ty jeszcze trzymasz za rękę, nie gaś, proszę, ale to już się stanie i po prostu chcesz to, ale widziałem to, że już po prostu no odstaje, że już jest widoczne, że już nie będziesz prowadził tej drużyny. I co wtedy? Wracasz do domu i? I płaczesz i lecą ci łzy bezradności. Wiesz co, taki jesteś. A co, rozczulałeś się nad sobą, czy nie, bo z drugiej strony więcej czasu z rodziną, masz czas dla dzieci, tak, dla dziecka. Tak, to jest piękne. To mi przyszło teraz, kiedy już z perspektywy czasu, to rzeczywiście doceniam ten czas. Naprawdę, Boże, tyle czasu mi uciekło, naprawdę córka mi rosła, już ma dzisiaj 11 lat i powiem ci, że uciekło mi trochę czasu, bo nie poświęcałem jej wystarczająco. Uciekło mi jej naprawdę takie młodzieńcze lata, które teraz, nie wiem, czy to brzydko pewnie zabrzmi, ale ze zdjęć to dostrzegam, że po prostu ile mi uciekło i rzeczywiście masz rację, że teraz jest super, ale kiedy przychodzisz, nie wiem, chodzi mi o takie pierwsze 3, 4, 5 dni, pierwszych czy tydzień przed ostatnim meczem, zakończeniem kariery, czy tydzień po, no to są takie, nawet nie chodziło o to, że co ja będę robił, tylko że kurczę, że już jest koniec tego wszystkiego, nie? Że jesteś taki niepotrzebny, nie? Co ty teraz? No, całe życie poświęciłeś temu. I to było trochę taka walka ze sobą, nie? Że tak dziwnie po prostu, no ale Ale rzeczywiście to, co mówisz, ten grunt był niezbadany, później zacząłeś chodzić troszeczkę mocniej po tym gruncie, wiedziałeś, że okej, będziesz zarabiał mniej, ale będziesz miał, na przykład będziesz szczęśliwy na innym płaszczyźnie. I tak było, że to mi wynagradza po prostu, że nie zarabiam tyle, ile zarabiałem kiedyś, ale jestem dużo, dużo bardziej szczęśliwy. I to jest, i to jest właśnie ta miara tego końca, pozytywnego końca mojej kariery. To do tego, co się dzieje po karierze, jeszcze wrócimy, ale zaczęliśmy rozmawiać o tym, czego nie lubimy, czego ty nie lubisz w piłce. Ja nie lubię, nienawidzę wręcz, gardzę tym przyzwoleniem, takim statutowym przyzwoleniem na oszukiwanie. Mhm. Mówię o tym, co się dzieje w polu karnym, mhm. o tym, czego na przykład nie ma w rugby, że tam po prostu grasz, walczysz i jest takie powiedzenie, które mi się szalenie podoba, że w rugby, że w piłce nożnej udajesz, że cię boli, tutaj symulowanie tych karnych, prawda? A tam udajesz, że cię nie boli. Tak, wiesz co, powiem ci, to jest super, to jest ekstra, ale wiesz co jest najfajniejsze w tym wszystkim też, że mówi się o rugbystach, dobrze mówię, rugbystach? Mm-hmm. Mówi się, że to sport dla dżentelmenów, ale w każdym razie super jest tym, to mi się bardzo podoba, że z tym, że tutaj udajesz, że cię nie boli, a tam udajesz, nie, że to udajesz, że cię boli, a tam udajesz, że cię nie boli, no to jest genialne. Powiem ci, nie słyszałem tego, a jest to prawdziwe. To jest przyzwolenie. Wydrukowałeś karnego w ten sposób? Nie, karnego nie, ale muszę się przyznać, że gdzieś tam zdarzało mi się naciągać troszeczkę sędziego na różnego rodzaju kiedy prowadziła twoja drużyna, gdzieś tam chciałeś trochę na czas, gdzieś tam lekkie obtarcie, przewróciłeś się. A ty byłeś chyba faulowanym takim zawodnikiem, byłem. Bo tak, prowadząc piłkę, to jednak się narażasz na to jest taka funkcja, prawda? Że jest często taka, jesteś poniewierany. I chcesz, wiesz, utrzymać piłkę, ale rzeczywiście, masz rację, nie lubiłem tego robić, nie robiłem tego często, bo ja też nie byłem jakiś taki padolino, to nie byłem, ale zdarzało mi się. Padolino, to jest ale zdarzało mi się niestety coś takiego robię, ale nie, cieszę się, że nie ma przyzwolenia na coś takiego, że w dobie waru coś takiego nie ma miejsca i to jest akurat bardzo fajne. Wiesz co, ja nie lubię na przykład bezkarności sędziów, bo wielokrotnie na przykład, jak już czego nie lubię, trenerzy są zwalniani, tak? Zawodnik nie zostaje gdzieś tam przedłużony kontrakt. Wiesz, sędziowie muszą brać to na siebie również. Niestety, każdy jest kowalem swego losu, każdy wybrał swój zawód. Sędziowie, to jest trudne, ocena zawsze jest trudna, ale muszą brać pewne rzeczy na siebie po prostu. Kiedy jest dobrze, to chwalić, tak jak piłkarze, kiedy źle, to niestety ganić. Kiedy piłkarz jest słaby, to go odstawiają. Tak samo powinno być z sędziami. Ja oczywiście nie wiem, na ile to jest realne, ale mi brakuje takiej większej rotacji międzynarodowej, w federacji UEFA, że po prostu nie mówię, że na każdą kolejkę, bo to oczywiście nierealne, ogromne koszta i tak dalej. Wiadomo, że teraz pandemia, to pewnie w ogóle to jest niedorzeczne, ale właśnie coś takiego, że na jakiś tam weekend, na jakąś kolejkę, polscy sędziowie jadą do Bundesligi, mhm. bo raz, że podnoszą swoje kwalifikacje, mhm. dwa, że inna presja i jakby odejście od pewnych schematów, no które tutaj mają już wydreptane dróżki, czują się bezpieczni i wiedzą, że im nic nie grozi. Mhm. Tam jak pojadą, jak się sprawdzą, to ich wartość na tym takim rynku rośnie. Jak dają ciała, no to niestety tutaj się okazuje, że to może trzeba przemyśleć, czy oni są gotowi do takich rzeczy i więcej są niewysyłani. Fajny pomysł, wiesz, nie wiem jak to jest w sensie... Bo czasem się zdarza, że gdzieś przyjadą do nas sędziowie z Azji. Mi kiedyś sędziował z Azji nawet, więc pamiętam tą sytuację. Tak, myślę, że wiesz co, nie podoba mi się, że tutaj jakby, że ta konkurencja, rzeczywiście, że nazwiska te same są cały czas, jeśli chodzi o sędziów. Gdzieś tam jest... To trochę tak jak z trenerami. No tak, że gdzieś tam się kręci gdzie w kapeluszu dzisiaj trenerem zostaje. Nie, oczywiście żartujemy. Teraz na szczęście trochę tych nazwisk się młodszego pokolenia się trochę tam pojawiło, więc jest okej. Ale to z tymi sędziami to rzeczywiście, ja tam jak Szymek Marciniek na przykład, no to jest wybitny sędzia, ale niestety tutaj u nas w Polsce jak sędziuje, to bardzo słabo sędziuje, nie? I zobacz, nie ma lepszego od niego. I nie ma chyba kogoś, kto by go mógł szturchnąć, o tak bym powiedział brzydko, w sensie wywierał na nim presję, żeby jednak w Polsce też dobrze sędziował, wiesz, bo on jest świetną wizytówką gdzieś tam, jak pojedzie w Ligę Mistrzów. Ważne mecze sędziował. Tak, bo to i wiesz, i na dobrym poziomie i tak dalej. Ma swoim tam za uszami, bo też tam później chcę mówić piłkarzom, jak mają grać w ogóle na meczu, tam też miałem taką sytuację, więc śmialiśmy się, że ja wiem, że komentujesz, że sędziuję Ligę Mistrzów, Ale mówię, to nie oznacza, że umiesz lepiej grać ode mnie w piłkę, więc na razie jeszcze mi nie mów, co mam robić, więc rzeczywiście miało parę miejsc, ale bardzo go lubię, bardzo go szanuję i uważam, że rzeczywiście jest to świetny, świetny sędzia, ale tak mówię, żeby też on się rozwijał, bo szkoda by był taki talent po prostu, żeby gdzieś tam się zatrzymał i żebyśmy tylko mieli takiego, wiesz, na pół gwizdka dobrego sędziego. Ja bym chciał, żeby on był wybitny, więc może się uda, że ktoś jeszcze inny doskoczy. Zmienił się futbol od twoich czasów? No bo teraz mamy jakieś mierniki, zawodnicy grają z GPS-ami, pomiar pracy serca, spalania, aktywności, liczy się sprinty. Mam wrażenie, że wtedy w twoich czasach jeszcze był taki okres, że ta technologia pewnie dopiero wchodziła. Tak. I bardziej się liczyło to, co trener miał na stoperze, niż w komputerze, prawda? Wiesz co, no jeszcze te czasy, jeszcze na szczęście złapałem się, jeszcze te sporttestery, bo to był taki etap, sporttestery to były jakby kluczowe w tym wszystkim. Później te rzeczywiście nadajniki przyszły do tego. Futbol się zmienia, zdecydowanie zmienia się futbol. Niestety poszedł w ostatnim czasie w bardzo niebezpieczną stronę, czyli cyferek, czyli wszystko musimy sprawdzić, wszystko musimy zobaczyć. Czy był w odpowiedniej strefie, ile czasu w niej spędził, a jeśli wybiegł, to czy wrócił i tak dalej, i tak dalej. Proponuję, żebyśmy jednak skoncentrowali się piłka i na ścianę i techniki się uczyć, dobrego przyjęcia, dobrego zagrania, bo dzięki temu dopiero te wszystkie liczby się będzie można poprawić. Tak, był taki moment, braliśmy wszyscy, kto był szybki, to wszystkich szybkich braliśmy, nie? Taki był moment w futbolu, że to jak nie jesteś szybki, to cię już nie ma. Więc rzeczywiście ci wolniejsi piłkarze trochę umierali, bo wszyscy na takim poziomie sprintu działali, to rzeczywiście, no na szczęście to przestaje działać, że jednak się okazało, że ci, co nie umieją szybciej biegać, to słabiej grają w piłkę, więc te najlepsze drużyny jednak balansują to, że jednak oczywiście dynamik musi być, bo bez tego ani rusz i każda drużyna powinna mieć. Zobaczmy, jak na przykład są budowane teraz drużyny te najlepsze. Liverpool, Henderson wolny, Milner wolny na przykład. I zobacz, na bokach Salah i Mané, dynamity. Tu wolne. Tak samo jest, wiesz, w Bayernie Monachium, zobacz. W środku, załóżmy, nie wiem, Goretzka, załóżmy Kimmich, a boki Gnabry, Sané, wiesz, ten balans musi być. A u nas już był taki moment, jak szybkie, to dawaj, dobrze grasz. Ja mówię, w środku też. Więc wiesz, to ma znaczenie, żeby zbalansować, że w środku nie grają wolniejsi, ale szybko myślący. Na tym nie grają szybcy, którzy po prostu mają inne atuty. Więc balans jest szalenie istotny. To też na szczęście świat już poznał, że no, każdy musiał to sprawdzić. Świat też to musiał sprawdzić, że nie szybcy piłkarze nie spowodują, że drużyna będzie grała szybko i lepiej, bo tak nie będzie, bo nie będzie tej płynności, bo nie będą potrafili przyjmować piłki na przykład. Więc tutaj to się poprawiło. Na szczęście się to wraca do tego, że też myślących piłkarzy biorą i coraz więcej z nich po prostu korzystają. I to jest akurat dobry sygnał dla futbolu, dla kibiców, bo będą fajniejsze mecze po prostu najzwyczajniej, ciekawsze. Mam wrażenie, że jak się ogląda filmy sprzed nawet 20 lat, 30 lat, no już tam nie powiem o tych meczach Orłów Górskiego, to że wtedy te boiska były dwa razy większe i piłka była dwa razy większa, że tam po prostu jest tyle przestrzeni, a teraz gdzie kamera nie pokaże, tam jest kilkanaście osób przynajmniej. Po prostu cały czas te formacje się bardzo szybko przemieszczają, mieszają. Tak jest. I jest zagęszczenie na metr kwadratowy jest bardzo duże. Tak, to prawda. Wiesz, to co ciekawe, co ważne teraz w futbolu, to rzeczywiście no, ta gęstość w tych sektorach jest niesamowita. Intensywność dzięki temu poszła do przodu i tutaj uważam, że no to rzeczywiście to się zmieniło, bo ta intensywność jest teraz niesamowita, bo jednak dojście do presu, wysoki pressing jest stosowany, wiele drużyn, wszyscy się skapnęli. Barcelona to wprowadziła, że odbiór wysoko przy 16 przeciwnika. Proste liczenie. Jak odbierzesz blisko, masz mniejszy dystans do bramki, do strzelenia po prostu i wszyscy to teraz zaczęli stosować, no i wszyscy wiedzą, że no trudno jest, kiedy od własnej bramki rozklepać tak, żeby dojść pod bramkę przeciwnika i jeszcze strzelić bramkę. No to rzeczywiście nie jest to łatwe, więc ten wysoki pressing, intensywność, to rzeczywiście fizyka jest też szalenie istotna, ważna, więc no futbol się zmienił i będzie się zmieniał jeszcze. No dobrze, to my w takim razie zmieniamy płytę, bo wiem, że masz listę tutaj utworów, które chciałbyś zaprezentować i jakbyś mógł nas podprowadzić pod kolejny. No kolejny to rzeczywiście, jak już mówiliśmy, że teraz intensywność, że siła, pressing, więc tutaj do treningu wrócimy, a do treningu zawsze, no może nie będę zbyt, no nie wiem, oryginalny, ale Of the Tiger, Rockiego. No to klasyka była w temacie, to musiało lecieć po prostu zapętlone cały czas, jak biegałem, to mnie mobilizowało. I też, Of the Tiger, tak, i co, trening na schodach. Tak. Uwielbiałem to, powiem ci, jak szedłem sobie dziś pobiegać, to uwielbiałem sobie to włączyć. Generalnie filmy te Rockiego plus ta piosenka jest dla mnie absolutnie kultowa i lubię do niej wracać. To słuchamy w takim razie. Rozmawiamy z Sebastianem Milą, no i mam wrażenie, że ciekawie się tutaj rozmowa toczy i tak już krążymy wokół tematów po karierze. Sebastian jest takim zawodnikiem, który naprawdę fajnie wylądował, bo możemy czerpać z niego, z jego wiedzy, bo jest ekspertem w TVP podczas różnego rodzaju wydarzeń piłkarskich. Czy są jakieś inne sporty poza piłką, które cię kręcą? Wiesz tak co? Konkretnie, także jesteś w stanie podać skład Kaiserslautern z 95 roku. Klasycznie. Wiesz co, powiem ci, nie wiem, czy to przez to, że już rzeczywiście trochę tego czasu mam więcej, oglądam strasznie dużo sportu, wiesz, mianowicie tak, uwielbiam boks, uwielbiam skoki, uwielbiam siatkówkę. W wydaniu męskim, reprezentacyjnym, ale jednak piłkę ręczną bardzo lubię, to nie ulega wątpliwości. Lubię sporty walki generalnie, MMA i tak dalej. Hokej lubię, no lubię sporty po prostu. Jestem człowiekiem sportu, uwielbiam sporty, interesuję się tym sportem, czytam o tym sporcie i wydaje mi się właśnie, że to jest akurat coś takiego, co mi się podoba, z czym się pasjonuję. Doceniam sportowców i kibicuję im po prostu, najzwyczajniej. Bo twój kolega z pracy, Robert Podoliński, intensywnie trenuje boks. Nie wiem, czy wiesz, ja go spotykam tak. W Legia Fight Club, tutaj po sąsiedzku, niedaleko Myśliwieckiej i no powiem ci, że to jak on boksuje, to robi wrażenie. Ty masz jakieś takie ciągoty, żeby jeszcze gdzieś się w jakimś sporcie odnaleźć? Oczywiście na pułapie amatorskim. Wiesz co, wiem, że biegasz. Tak, teraz ostatnio zacząłem biegać troszeczkę, żeby tą sylwetkę poprawić, ale wiesz co, bym chciał się sprawdzić w sporcie walki akurat, wiesz? Tak sobie myślałem, nawet tak rozmawiałem sobie na ten temat. Słuchaj, ja wstaję na każdą galę boksu. Czy ona jest o 3 w nocy, czy o 5, czy o 7, czy o 22, czy o 20. Zawsze oglądam wszystkie gale. Lubię po prostu sport, boks i MMA. Wiem, że Robert chodzi tam, widzę filmiki właśnie, jak mi pokazuje. Fajne ma ruchy i tam opowiada mi też. Chciałbym to poznać i wiesz co, tylko że chciałbym też chyba porywalizować w jakichś zawodach, wiesz, bo to jest adrenalina, wiesz, to jest jak oni wszyscy ci sportowcy, na przykład Szymon Kołecki, jak opowiada o tym, pięknie mówi w ogóle, Szymon Kołecki pięknie mówi, pięknie opowiada, ja naprawdę wszystko rozumiem, nie, jak on mówi, to tak jak Tomek Golb, którego uwielbiam i uwielbiam Żużla, który nie wymieniłem Żużla, bo teraz jest przerwa, ale no, Zmarzlik, no, Janowski, to wiadomo, Wolfinden, to jest super, a poza tym w Gdańsku też jest Żuż, że niestety na zapleczu, ale jednak. No to tak jak właśnie jak Szymon Kołecki, to tak samo jak Tomek Golob, jak opowiada o Żużlu, to ja jako laik, który się nie zna, rozumiem, zaczyna rozumieć. I masz poczucie, że chciałbyś jednak pojeździć na motocyklu, który skręca w prawo, a jedzie w lewo tak. I ty, słuchaj, nie ma hamulców i jeszcze, nie? Ma hamulców, nie? To jest niesamowite. I tak samo Szymon Kołecki, jak mówi o tym, że on zdobył w podnoszeniu ciężarów. Jako sztangista osiągnął wszystko, więc on jest jako sportowo spełniony. Ostatnio nawet rozmówkę taką widziałem z nim. I rzeczywiście mówi, ale on poszukiwał takiej adrenaliny, coś takiego, co... Silnego bodźca, nie? Silnego bodźca, tak. I to mu akurat daje, wiesz. I fajnie. I powiem ci, wiesz, ja to jakimś fighterem, to ja generalnie jestem bardziej gaduła niż fighter, ale jednak fajnie by było takie się zmierzyć. Biłeś się kiedyś? Tak! Słuchaj, ja to dużo bujek, jak w młodzieńczych latach dużo bujek, 50-50, 50 wygranych, 50 przegranych, podejrzewam plus minus, tak bym nie powiedział, że byłem jakimś orłem, ale tak, żeby mnie bili wszyscy dookoła, to też nie. Więc ale ja chętnie się biłem, wiesz, nie wiem dlaczego, wychodziło z charakteru, wiesz, na boisku się zawsze byliśmy, kiedyś dostałem za jakąś dziewczynę, pamiętam, w szkole, bo ona powiedziała swojemu starszemu bratu, że ją ciągnę za włosy. Nie za włosy, tylko że jej plecak chyba cały czas, bo ją tak... Zaloty to były, ona tego nie kupiła, no i później dostałem maskę na przedszkolą, jak wychodziłem, więc zdarzało się. Nigdy się nie bałem dostać, o tak, w sensie takim, że nie bałem się, oj, że jak dostanę, to coś się wydarzy, to nie, ale bić, nie to, że lubiłem, ale potrafiłem się bić w jakiś tam sposób, żeby się przeciwstawić, to na pewno. Bardzo dziękuję, Sebastian. To jest naprawdę ogromna przyjemność z tobą rozmawiać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj w Radiowej Trójce się usłyszymy. To co? Ostatnia zapowiedź? Ostatnia zapowiedź. Ja również bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie zanudziłem twoich słuchaczy i serdecznie was pozdrawiam, a kończymy to piosenką Guns N' Roses z lat młodzieńczych. Jak mówiłeś o bitkach, no to był taki młodzieńczy lat buntowniczy, to Guns N' Roses November Rain. November Rain. Drodzy Państwo, Sebastian Mila gościł w Sportowej Trójce pod Księżycem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dariusz Urbanowicz, do usłyszenia.